الرحمن الرحيم أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنا التقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث تقدير ایمان غول فرض او لازم دي او تقدير ایمان غورو مقصد سر علماء کرام داسی وی وهو ان يعتقد ان الله تعالى خالق اعمال العباد ان الله تعالى خالق اعمال العباد عقیده و ساتی چه اللہ رب العزت دا پیدا تون که دا عمال و دا بندگان دے کاغا خدیو کبدی خیرها و شرها تاکہ بدن لنیو کخدی رسول پیدا تون که اللہ لے او وکتبها فی اللوح المحفوظ قبل ان يخلقهم دا خواه بدا ملون قلو محفوظ کی دیکنی شیو او دا انسان اللہ پی دامنو او دا سچی تیری کرا دا اللہ قضا و تقدیر و ارادہ و مشیت دے دا عمر با اللہ پی ایمان و تابدار خوشحالی او باغید سواب و دا جروا دور کرنی را او پا کفر و پا گناہ خوشحالینا او پاہد عذاب ورکول وادکنی او تقدیر دا اللہ دا کفر راجونو نیو پت راج دے یو ملک مقرب تا پتنشتا او نتیغمبر تا پتشتا او دا تقدیر پا مسئلے کی ببا سننکے پا طریقی دا اقل بانی بلک واجب دی چاکی دا بساتے چه اللہ را هر سطور پیدا کنینی مخلوقات ندولنی گلوی او دلد جنت فاردا ندیب جنت وردن نکی فق الفضل او گلے پیدا کنید جہنم نفارا وردن نکی بے فق العدل ویو سنید علی رضی اللہ عنہ نتفوسو ایمالا نتفدیر بارا کی خبر را ناغور کوي طریقن دا ولا لدا او دتیارو نڈاتا دا نتتی زما ناغ بیا سوالو وی اخبر نیانی القبر قال بحر عمیق لا تریجو یو جور دریاب دیورن نو زما اغپ درین دل سوالو کو قال سر اللہ قد خفی علیکا فلا تفتشو دا اللہ اوپت راگیو پتا پت کڑشن نتد دی تفشیش مکا اللہ دخل کو اختل اشار ہوئی لی ویتبارک من اجر الامور بحکمه کما شاء لا ظلما ولا حزما فما لك شيء غير من الله شاءه غير من ما الله شاءه فإن شئت تطب نفسا وإن شئت مت كظما وبركة والي عرشتون كارن فخل حكم وتقدير جاري كري سنجيك خوحوا دیکن ظلم شتا نپا کس کمی زیادی شتا نشتر تالر تشی غیر ددینا چلے واریا عبکی وما تشاہن اللہ یشا اللہ نو کدی خوخشی نو کدی خوشالشا او کدی خوخشی غسین امر شخص کولے نشی تی طلب آغا چلی چکم دا خالق و مالک فخوی لدی کی دی تقدیر مسئلے ذکر گئی باب ما جا من التجدید فی القوم فی القدر باب دے خدایان داغا حدیثو پیش راغ لیلی فبارد سختی کی پورننواتو کی دا تقدیر پا مسلو کی دیکھے وہ باس مباحثین کے ولیہی قال حدثنا عبداللہ بن معاویت الجمحیو قال احبرنا صالح المریو عن حشام عن شام ابن حسان عن محمد ابن سیرین رحمهم اللہ تعالی عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویروتیم ترسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر او منگا بحثنا قول پتقدیر کی باس مباحثی مکول فغضی بار اللہ حبیب غصش حتی احمر روجہو مخ مبارکی تکسر شو حتی تانما فوقعا تاب ویدنی چی نچور کرشول فی وجنتی ہی الرمانو فاننگو مبارکو دنبی علیہ السلام کی ادانی دا انارو فقال وی فرمائل ابی افا بی هادا ابی هادا امرتم آیا فدیتا ستا حکم شوئے ام بی هادا ارسلتی لیکم یا فدیز تاست ترالی ملے شوئے انما حلک من تانا قبلکم بیشک حلاشی تباشی واسطا سنمکیو حین تنازعو فی هادا الامر کلچی جگڑی کریپ دیکار دی تقدیر کی عظمت علیکم اللہ تنازعو فیہی زقصد درچم تاستاو پتاستا دا خبر واجب کوم دا چتاستا جگڑی بنکوئی پدی تقدیر کی و باسنا بنکنکوئی پدی کے باس مباحثا سبب تباہی جوری اپنی باپ کی حدیث دید عمر رضی اللہ عنہ دائشی بھی رضی اللہ عنہ نوزانت رضی اللہ عنہ ہونا ادا حدیث غریب دا حدیث کی کمک دیتی ہے سو غریب اللہ عنہ رفو اللہ من حاضر وجہ نیفی جنو مگر مگر مگر رضی وجہ دا حدیث سوالہ المرینا وسوالہ المرینو لہو غرائبو یتفرد بہا در طارت غرائبات تی او دے پاغی بانی تفرد کئی دے پاغی تفرد کئی او خبر نور سے خرائیان نکئی در طارت غرائبات تی دیو جن علماء لکنی جدارانی ضعیف دے باب وبهی قال حدثنا یحیی بن حبیب بن عربی قال اخبرنا المعتمر بن سلیمان قال اخبرنا بن سلیمان الاعمش عن ابی صالح رحمهم اللہ تعالی نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والله حبيب احتج آدم وموسى يوم الكرباس مباحثة قلوا آدم عليه السلام وموسى عليه السلام وموسى عليه السلام يزم عرب ما كآدم عليه السلام مخيا كي منغا وزاني دا جنت نرويس اللہ ورکو خیلو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ورکو انتا بونا تزمون پلارونی کی سوک و ایدہ مناظرت دنیا کیو اسوک و ایدہ و پرد قیامت اصو کوئی احتمال دنقول نیسی کل منت دارے فقال موسی فرمایلی موسی علیہ السلام یا آدم و آدم علیہ السلام انت الذی تعظیم شخصیت خلقک اللہ بیدیه چلا تقفل لاسن جوڑو پیدا کی ونفق فیک من روحیه فوکیوالو پتا کی دخل روحنا روح درکوا چونو اغویت الناس ویتا دخل کو دگمرا کی دو سبب جون شے لگا کتا تو دونے میون و خڑنے نجنت تبد نتا فرائس تریشوی نوائی او چکل جنت فرائس تریشوی نے نشاہوات و شیطان و پتا تو مسلط کی دنا چید دغ خواہشات و دا شیطان دا وجن سڑے گناہ نہ کئی وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ او تَارَيْسْتِو دوی دَ جَنَّتْنَا یعنی تا دونی میں وَوْقَرَ لَاغِ دَ وَجَنَ دَيْنِ مِنَا سَرَّمِ حِسْتَنِ قَالَ لَاللَّهَ حَبِبُهِ فَقَالَ آدَمُ وَآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْفِرِينِ عَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ تَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ مُبَارَكْ شَخْصِيَتِهِ غور پر ایت اللہ په خبر کول د تا خرا تاسو غور خبرې کړی اتلو مونی آیات ما ملامت کې الا عمل په عمل عمل ته چې ما کړه كتب الله علیا او دا لیکره الله په ما قبل ان يخلق السماوات والارض مخکې پیدا کول د اسمانونو د ځمکو نا یا مساله باندې ځان کوی یو سره گناہ کوي او ځان له دلیل نشي چې دا گناہ زکه کوم چې الله په ما دی کړی دا خبره درست نه ده بلکې دې دی نه دا چې زرا فلانې گناہ زکه کوم الیاذ بالله الله غبی کل پوره کو لکه دا تفاض دې دې نو خلق ته یو دا څه دې چې یو شی او شو غسلاله کړو او دا غو نه تاسو له تسلی په دی ور دی دا چذر کې لیکلی نو جلاله کلی د زت څخه بچی دی خو شه ته خبره واره دا آدم علی السلام دا خبره د دوی په قبیله نه دا اته څوک یو ګناه غلط عمل کوي او دې مخینه او دې دا تقدیر کې لیکلی نو دا خبره غلط ده ځکه دې چې څوک مرتای او څوک کړه او مسلمان او معصوم الدم وجدي ندازه تقدیر پورا کئی کو غصہ سارائی ہاں تا سنو یا سارے گلے گناہ کئی نو دے اپن خواہشات پورا کئی دے تقدیر نو پورا کئی قال اللہ حبیب ایفا حج آدم موسیٰ غالب شویو پا دلیل کی آدم علیہ السلام پا موسیٰ علیہ السلام اپا دی باق کی حدیث دی دو عمر او دی جندب رضی اللہ تعالی عنہنم حالا حدیث حسن غریب من حاد الوجہ من حدیث سلیمان التیمی عن الاعمش وقد رواب باب اصحاب الاعمش عن الاعمش عن ابی سوال عن ابی حریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو وقال باب من الاعمش عن ابی سوال عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث اور روایت شوی دی حدیث من غیر وجن پگنو طریقو دا ابو هريره رضی اللہ عنہ نا اواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کرے باب ما جاء فی الشقاء والسعادتی باب دې په بیان دا د دې چراغ دې په بار د بدبختیا او د نیکبختیا کې په دې قال حدثنا ابو الدار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا شعبت عن عاصم بن عبد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابيه رضی اللہ تعالی عنہم قال قال عمر و عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ اذا الله رسول ارهت خبر را کما نعمل وا سنت کما من توفی پائے کی امر مبتدع دا یو کار دے مبتدع مبتدع نئے دے آمک کے اڑو پتردیر کی تیر شوئے دے او مبتدع یا کس منگ ابتدا کرو او فیما قد فرغ منہو یا کدا ادا سکار دے چی بیشت فراغت کل شوید دینا او مخی پا تقدیر کی دی کنی شوی قالت اللہ حبیبی فیما قد فرع منہو ابن الخطوام دا غنی چی فراغت کل شوید دینای دا خطابی وکل میسر اریو سام کل شوید کسو کاللہ دا جنت دا پارا پیدا کرے اگلے دا جنت آمال سام کری او کسو کدے جہنم دا پارا دے اگتے دا جہنم آمال اما من کانا من اہل سعادت فینو یعملو لسعادا ارچا سوگ دے چیغا دا اہل سعادت انہنے نو دے با عملون قید سعادت و نیک بقیا و اما من کانا من اہل شقائی ارچا سوگ دے چیغا دا بدبخت انہنے فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَائِ دَيْبَدْ بَخْتِ عَمَلْ كَيْ ابو باق کی حدیث دالی و حذیفہ ابن حسید او دانت و عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہن هذا حدیث حسن صحیح وبه قال أخبرنا الحسن بن علي الحلواني قال أخبرنا عبد الله بن نمير ووكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنهم قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفمن دليك جمود رسول الله صلى الله عليه وسلم سروا اللہ دا حدیث سر ناستو فمن دی کچھ مند نبی علیہ السلام سرو وہو ینکو تفل اردوی او دا اللہ حدیث مکدہ فکنستا او لرگے ور سرو بعد دکی جدام سار آیا لختوا او پاہدہ چیز مکدنستا سوچ فکر کونو ایدر فارا سو ناسا تی سر مبارک را پورتا کو ایلت سمایت مانتا سم مقالا بیو فرمائی مامن کم من احد نشتا یوتن پتاتو کلا کد علما معلوم کرے شوئے قال وکیل اللہ قل کتبا دولے مفض بان امام وکید کتبا لفظ جگنی کرے شوئے مقعدوہ اغزید دورنا ومقعدوہ من الجنہ اغزید دد جنتنا لارجہ کے جنتی نے جنت کی زیبی کرے شوئے وکور والے اور کی قالو ویلو صحابہ وفلانت تکلو یا رسول اللہ فَقْفُلُ دِكُلُ بَبَرْوَسَوْكُ فَقْفُلُ دِكُلُ بَبَرْوَسَوْكُ عمل صدقو فَسَنِدْ کی تقدر کسی دیکھنی فاغو بے اعتمادو کو قَالَ لَا لَا حَبِيبِنَا اِعْمَلُوا عَمَلْكَ وَيْفَقُلُّ مُيَسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ هر یو سان کڑی شوی دی داغت دا پارا چی پیدا کڑی شوی دی داغین پارا نتا پی عبادت و بندگی ریو نیک اعمال بکری زینا هادا حدیث حسن صحیح باب ما جان من اعمال بالخواتیب باب نے فبیان دا کترا غلی دی چھر آمان دار مدار فخاتمو دے تسنے دیر نی کمل دے فخاتمے گڑا و رسوان آغا مل بے سپکار راشی و بیهی قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن زید ابن وهب عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق حدیث بیان کرے ان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورشتینی دیو رشتینی گننے شے داتو اللہ حدکم بیشکیو دتا سنا یو جمعو خلقه را جمع کولشی پیدائش دد فی بطن امیه پخیت دمور دد کی فی اربعین یومن پسنو یختر رکی پسنو یختر رکی سلوی اخرزی دامت فوی ثم يكون علاقة مثل ذلك بیاوینا من جمدوی فمثل لذی سلویخ رزدار سیوی او ثم يكون مضغطا او بیات دوه تکر جورشی مثل ذلك فمثل لذی ثم يرسل الله الیه الملکا یا رولی گی اللہ دیتا یو فرشتا فرشتا ورطا رولی گی فینفق فیه روحا نبک ویتدی کی روح ویقمر بی اربعن حکم اکلیشی دی ملک تدسلو رحمرو یکم رزقه دی رزق لی گی جدا وسم رائی پتا اصل رزق بڑے ختمه او پورا کئی میں وَعَجَلَهُ نِیْتِهِ اُلِی کی چیرد بَسُمْرَ عُمْرِ وَسُمْرَ نِیْتِهِرَا وَعَمَلَهُ وَمَلِی اُلِی کی وَشَقِیُنْ وَسَعِیدٌ او داولی کی جداغ بدنصیب یوک خوشنصیب بئی فَوَالَّذِي تَلَّا عَبِيبُوِ قَسَمْ دِیزَنَا فَارَزَاتْ لَا إِلَهَ غِيْرُهُ کی نشتر بل عبادت و بندگی مستحق بغیر دعوانا انہا حدکم لے عمل و بعمل اہل الجنہ بیشتے اوز تاسونا خام خامل کے عمل دے جنت یانو حتی ما یکونو بینہ و بینہا اللہ دراؤ تردی چنی پمند دو پمند دی جنت کی مگر یوگز فاصل پاتیوی بس یوگز فاصل وی ثم يسبق عليه الكتاب او بیا روان دي شي فدا غازي لیک فيختم له بعمل اهل النار خاتم او پریشی ده تپا عمل نور والو فيدخلها فيدخلها نو ده اور تور دن نشی وان احدكم بشكل تاسنا لا يعمل بعمل اهل النار من كمن نور والا حتا مائے کنو بینا ہوا بینہا الا زراؤن نوی فمند دو فمند نور کے مگر یوگز فاصل آسم یسبق علیہ کتاب یا روان دیشی پدبان یا دلیلی فیختم لہو بعمل اہل الجنت فیدخلوها نخاتمو کلیشی دلر اپامل لو جنت والو مدے ورک وردن نشی هذا حدیث حسن صحیح ادنیا کنتا سکر مشاہدہ کوئی باز خلق رہتی جلیر گڑا وڑا زندگی دمار اپنا مسکد تو بھی توفیق اللہ اور کی او دنی کار کرے شوق و محبت پیداشی او بس قدق حال کی مرشی اباد رہتی جلیر نہیں کو کچھ مرد دیزی شو نو العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ فقد ونصرتو على حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن مشعر قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا الاحمش قال اخبرنا زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ذات حديث ذكر کو اپنے باپ کے حدیث دے دادی ہریرہ انس رضی اللہ عنہما سمیت احمد ابن الحسن فیماری دلیدی دا احمد ابن الحسن قال سمیت احمد ابن حنبل فیماد احمد ابن حنبل رحم اللہ نوزی یکل جن ما رئیت بعینی ما قصر من دکتر مثل احی ابن سعید القطان دا سی عالم فمثل دی احی ابن سعید القطان ما دا سی عالم فسترگ ندکتنے هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه شعبة والثوری وعن احمش نحوه روایت کلی شعبہ امام سوری امام احمش نفدا سی منتی نحوه دت فبی قال حدثنا محمد بن علا قال احبرنا وفی من الامش عن زید نحوه باب ماتت